dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Drugi Państwowy Skup Malin dzisiaj rozpoczął działanie, poinformował o tym minister rolnictwa. O wsparciu rodzin i walce z inflacją mówił prezes PiS podczas spotkania z wyborcami w Małopolsce. Ponad 800 migrantów na pokładzie 18 łodzi przybyło na włoską wyspę Lampedusa. Od dzisiaj działa drugi państwowy skup malin, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. W telewizji Polsat News zaznaczał, że nie jest to skup interwencyjny. Szef resortu rolnictwa dodał, że rolnicy będą też mogli sprzedać państwowym firmom także porzeczki. W Polsce mamy tak naprawdę 4 firmy, które decydują o cenach. 3 są koncernami niepolskimi i to oni decydują o cenach i tak naprawdę rolnik nie ma nic do powiedzenia, tylko musi wziąć te pieniądze, które mu te firmy płacą. My chcemy to zmienić. Właśnie po to wprowadziliśmy tych dwóch graczy na rynek. Wprowadzamy, bo to dopiero pierwszy rok, tych dwóch graczy, żeby tą sytuację stabilizowały. I to jest rozwiązanie na długo. Oczywiście, że można pójść w kierunku dopłat dla plantatorów, ale ja jestem przekonany, że w tej chwili, gdybyśmy ogłosili jakiekolwiek dopłaty dla plantatorów, to te pieniądze zbiorą firmy. Te właśnie koncerny, dlatego że opuszczą cenę malin. Ceny skupu świeżych malin w połowie lipca wyniosły od 4,50 zł do 5,50 zł za kilogram. Na niskie stawki uwagę zaczęli zwracać także plantatorzy porzeczek. Ceny skupu tych owoców są kilkukrotnie niższe niż przed rokiem. W ubiegłym roku Polska była największym importerem mrożonych owoców miękkich z Ukrainy. Wyniósł on niemal 45 tysięcy ton, co stanowiło 1/5 polskiej produkcji. Z udziałem prezesa partii, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Woli Rzędzińskiej odbył się piknik Prawa i Sprawiedliwości. Politycy ugrupowania w niewielkiej miejscowości pod Tarnowem rozmawiali z wyborcami na temat zbliżającej się kampanii wyborczej i programu partii rządzącej. Do zgromadzonych przemawiał Jarosław Kaczyński. Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił o wsparciu rodzin, walce z inflacją, chwalił także rząd za niskie bezrobocie. I w Polsce przede wszystkim w dalszym ciągu mamy bardzo niskie bezrobocie. W tej chwili najniższe w Unii Europejskiej. To, proszę Państwa, jest ważne dla wszystkich. Jest ważne może najbardziej dla młodych. Jarosław Kaczyński obiecywał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie bronił polskiego rolnictwa przed nieuczciwymi praktykami. Atakował również opozycję. Ten krzykacz Tusk, co on robił? On doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że choć ostateczna decyzja należy do prezydenta, to wybory powinny odbyć się w połowie października. Mówił także o potrzebie zorganizowania referendum w sprawie przyjmowania migrantów. Wola Rzędzińska, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nasze państwo nigdy nie zrezygnuje ze swojej suwerenności. Jest to już oczywiste dla wszystkich na świecie, powiedział w 33. rocznicę przyjęcia deklaracji o suwerenności państwowej Ukrainy prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. W cowieczornym wystąpieniu podkreślał, że słowa z fundamentalnych dokumentów państwowych Ukrainy znajdują potwierdzenie w sile i determinacji narodu. Miliony ukraińskich mężczyzn i kobiet, dla których wolność naszego państwa jest osobistą wolnością. Czcząc ukraińską wolność, ukraińską suwerenność, ukraińską siłę, zawsze oddajemy cześć naszym bohaterom, różnym ludziom, którzy walczyli i walczą za Ukrainę i którym zawdzięczamy wolność. Jakim my zawdzięczamy swobodę. Ukraiński prezydent powiedział, że z każdym rokiem jego państwo będzie się wzmacniać i pomagać innym wolnym narodom w ochronie ich suwerenności oraz budowaniu wspólnego bezpieczeństwa. Ponad 800 migrantów na pokładzie 18 łodzi przybyło na włoską wyspę Lampedusa w kolejnym dniu trwającej od kilku tygodni nasilonej fali migracyjnej. Mimo stałego transferu przybyszów do innych struktur przepełniony jest tamtejszy ośrodek rejestracji. Przebywa tam około 2000 osób, a to 5 razy więcej niż jest miejsc. Pomoc migrantom udzieliły załogi jednostek patrolowych, Straży Przybrzeżnej i Gwardii Finansowej, a także statku organizacji pozarządowej Nadir, który zabrał 65 osób z dryfującej łodzi. Wśród przybyszów są obywatele Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Gany, Togo, Sierra Leone, Mali, Tunezji, Sudanu i Somalii. Według ich relacji odpłynęli oni z tunezyjskiego miasta Safakis, który ostatnio jest jednym z głównych punktów przerzutu ludzi na włoskie wybrzeża przez przemytników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To, co dzieje się na drogach, śledzi Kuba Domoracki. Pomimo późnej pory wciąż zatłoczona jest autostrada A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Targowisko i Kraków-Bieżanów. Spore spowolnienia obserwujemy też na Zakopiance, zwłaszcza w Klikuszowej, Rdzawce, w Gaju i w Libertowie. Na autostradzie A2 na wysokości węzła Sługocin w Wielkopolsce pojazd osobowy uderzył w bariery. Na 242 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. Zakorkowana jest ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem. Dokładnie na odcinku węzeł Niegów, węzeł Wola Rasztowska, oczywiście w kierunku Warszawy. Sporo cierpliwości przyda się też na trasie S7 pomiędzy Płońskiem, Zakroczymiem i Czosnowem. I jeszcze krajowa 42 pomiędzy Namysłowem i Kluczborkiem. W okolicach miejscowości Markotów Mały doszło do dachowania auta osobowego. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na termometrach będzie przeważnie od 27 do 33 stopni. Chłodniej nad morzem, w okolicach 22. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Witamy i do wakacyjnego Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Zapytam grzecznie, czy mają Państwo ochotę na odrobinę szaleństwa? Przepraszam, nie słyszę. I słusznie, bo to radio ma tę zaletę, że można w nim rozmawiać z ciekawym człowiekiem na przykład, a co wydarzy się później, tego nigdy nie wiemy. Myślę oczywiście o odbiorze. Ale próbujmy. W studiu gość, ciekawy człowiek, pan Aleksander Pietrzak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przybył pan do radia, do Teatru Polskiego Radia z krainy filmu, ale nie moralnego niepokoju, z krainy filmu będącego, jakkolwiek by to zabrzmiało, komedią. Tak, wesoły nurt, pogoda ducha, optymizm to te rzeczy, które się mnie trzymają od zawsze. Wyjdę teraz z roli i zapytam już normalnie o to, co wydarzyło się wcześniej, czy o tę ścieżkę, która doprowadziła pana do Teatru Polskiego Radia. Taki Juliusz na przykład? Był Juliusz, była też Czarna Owca. Wcześniej były filmy ofowe, Mocna kawa wcale nie jest taka zła, Mój dyplom z Marianem Dziędzielem, z Wojtkiem Edzwaldowskim, z Dorotą Pomykałą. Co ciekawe, bo to był mój pierwszy taki duży film, który zrobiłem na podstawie dramatu teatralnego, na podstawie tekstu Norma Fostera, kanadyjskiego świetnego dramaturga. I to było takie moje pierwsze zderzenie się z komedią. Tytuł? Mending Fences to był oryginalny tytuł, a krótki mój metraż Mocna kawa wcale nie jest taka zła. I to, co ciekawe, to od zawsze skupiając się na tym, że wziąłem to na podstawie dramatu teatralnego, komediowego, ten dialog to było coś, co mnie zawsze kręciło. I mimo wszystko, że jestem w świecie wizualnym, to ja jestem po fortepianie po 12 lat grania w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Ja prędzej biorę aktora na to, jak mówi, niż jak wygląda. Oczywiście to też to jest składowa w filmie, ale jak zobaczyłem, że jest kurs radiowy w szkole Wajdy wraz z Teatrem Polskiego Radia, to się na to zgłosiłem, zapisałem, przeszedłem casting. Dostaliśmy się na roczny kurs, którego efektem było to, żeby powstał tekst, powstało słuchowisko i napisałem demiurgów, którzy właśnie byli moim debiutem i taką zabawą trochę Woody Allenowską, ale nadal gdzieś najważniejszy dla mnie był ten dialog i dialogujący ze sobą postacie. I oczywiście przychodzę z filmu, a co mnie zafascynowało w tym radiu, to było to, że w filmie jak chcę zrobić wybuch, to muszę zapłacić za to grube pieniądze. A jak chcę zrobić w radio wybuch, czy w demiurgach mam Sherlocka Holmesa, który spotyka się z Jamesem Bondem. No przecież ile to czasu wyszukają tego Jamesa Bonda teraz nowego, bo twarz im nie pasuje. Głos wystarczy mi, prawda? Głos i pewna zabawa konwencją, żeby Sherlock Holmes, jeden detektyw, spotkał się z drugim agentem. Mogę się w to zabawić. Poza tym uruchamiają się tak zwane linki, czyli na przykład tak. Indiana Jones. Tylko, że archeolog z kolei i spotkanie tych panów, tam chyba jeszcze Mickiewicz był. No, coś najzabawniejsze. Tak. Ale jakby co chciałem powiedzieć, że no w filmie nie pozwoliłem sobie na spotkanie. Wszyscy by uznawali to za jakąś sztuczność, skoro to nie jest Harrison Ford, skoro to nie jest prawdziwy James Bond, to jest jakaś przebieranka, to my tego nie chcemy. Czyli mówimy, prawda? O Craigu raczej. Tak, o Craigu, bo coś by było nie tak. A w radio można. I można to zrobić tanio, i można to zrobić ciekawie, i można sobie pofolgować. No świetna, mówię, że tak powiem, laurkę wystawił pan Teatrowi Polskiego Radia. Czy jeszcze na moment wrócimy do kina? No właśnie, jakiego typu komedię pan kreuje? No jest pan reżyserem, ale też scenarzystą, rozumiem? Tak, współscenarzystą. Ja lubię pracować w grupach, bo to mnie zawsze inspiruje i można nazwać jakiego rodzaju komedię, ponieważ to się wszystko teraz wymieszało. Cały czas przeskakuje między czarną komedią, między komedią taką slapstickową, komedia, która wynika z sytuacji, komedia sytuacyjna, komedia, która wynika z nieporozumień, która wynika ze słów, która wynika z tego, że ktoś komuś coś powiedział, a druga osoba to przeinaczyła i tak dalej, i tak dalej. Tych rodzajów jest bardzo dużo. Może tak, ja lubię mówić o swoich filmach jako o komediodramatach, gdybym miał to rzeczywiście przypisać czemuś, ponieważ biorę poważne tematy i opowiadam je w sposób lekki. To może się wydawać głupawe, czasami te gagi, tak jak w życiu, zdarza się nam dużo absurdalnych rzeczy, ale na koniec dnia to wszystko jest o czymś i to wszystko ma sens, jest o czymś ważniejszym niż tylko ta seria żartów. Takim patronem, nie wiem czy pan zdaje sobie z tego sprawę, między innymi tego cyklu, jest Billy Wilder, czyli... Mój mistrz. Czyli właśnie, można powiedzieć, że to jest taka ikona tego, co my tutaj najbardziej lubimy. Pół żartem, pół serio. Tak. To jest właśnie to. Tak. Piekielnie poważne, tak. Trudne i tak śmieszne, tak. Że nawet jak się po raz dziesiąty ogląda, śmieje się. To jest taki wzór Sèvres tego, co chciałbym osiągnąć, jak i też wspaniały film Garçonniera Billego Wildera, 1960 rok. To był kilka Oscarów. Fenomenalny. Jedna z pierwszych takich komedii romantycznych, przezabawnych i prekursor tego gatunku, bym powiedział, prawie, ale jeden z... Billy Wilder to taki niedościgniony mistrz, do którego gdzieś tam spoglądam właśnie. Mówienie niedrukowanymi literami do ludzi, żeby się zmienili, żeby coś poprawili, tylko właśnie poprzez humor, żart, leciutko. Pytałam o te odrobinę szaleństwa, czy raczej o ochotę na te odrobinę szaleństwa. No i tutaj słowo odrobina jest nie do końca adekwatne, ponieważ tu wszystko jest inne w pana słuchowisku. Pod tytułem jeszcze raz... Demiurdy. Zastanawialiśmy się w ogóle, zaczynając od samego słowa demiurdy, czy takie słowo istnieje w ogóle, bo demiurg jest znany jako ktoś, kto... No jest jedna osoba, która rządzi. No, reżyser teatrze, stwórca, jeden Bóg. Ale tutaj zacząłem się bawić dialog mnie samego z sobą samym nad pustą kartką papieru, kiedy wymyślam. Stworzyłem postacie, które są moim przeciwstawieniem się. Ktoś, jest tam jest Aleksander, co prawda? Tak. I on jest mi bliższy, a ta druga osoba jest taką drugą moją stroną, która tego szaleńca próbuje powstrzymać. I to jest taki rodzaj, kiedy tworzę, dialoguję sam ze sobą, piszę dialogi, czytam je na głos, potem je poprawiam, wcielam się w postacie i jakby żyję bardzo tym, co tworzę. I jakby zabawiłem się w to, co by się stało, gdyby te postacie, które tworzę, dowiedziały się, że nie mają własnej woli, tylko że są kierowane i pisane i tworzone przeze mnie. Zabawa trochę w stylu właśnie Woody'ego Allena, jeżeli bym powiedział o filmach, czyli łamanie czwartej ściany w kinie, a tutaj łamanie piątego, nie wiem jak powiedzieć, głośnika. Nie wiem, czy takie określenie już zostało użyte. No i zabawa w wyobraźni. I ja, jeżeli miałbym cokolwiek jeszcze bawić się w Teatrze Polskiego Radia i w radio, to chciałbym, żeby to były rzeczy, które są w pewnego rodzaju zabawą z tą formą, czyli że opowiadamy historię radiowca. Także ja bardzo lubię takie zabawy, które przenikają się z absurdem, ze światem. Zwróciłabym się do państwa, którzy nas coraz bardziej pewnie przerażeni słuchają, co też nas dzisiaj czeka na tej wakacyjnej scenie teatralnej Trójki. Otóż, jeżeli będą państwo śmiali się, no to oczywiście z kogo? Z siebie samych. Znaczy, ja się śmiałam z siebie i myślę, że to samo pan czynił. Ale na przykład na poziomie języka. Zauważą państwo, jakie potworne mielizny otaczają sferę naszej komunikacji. Tak. I to oczywiście wyolbrzymione, pokazane nam w krzywym zwierciadle, dopiero daje się jakby zauważyć i ocenić. To już pierwsza scena. Będą się państwo denerwowali i śmiali zarazem. Tak. A to my się tak porozumiewamy. Oczywiście ktoś powie, no ale to jest sztuka, to może porozumiewajmy się na innym poziomie. No dobrze, no, ale komedia ma prawdopodobnie pokazać nas samych, no Mój dalsza miał pani szansę, żeby oswoić. Tak. Sprawdzimy, znaczy nie jestem pewna, czy sprawdzimy, bo jak powiedziałam na początku, ta zwrotna jest taka dyskretna, mówiąc delikatnie. Oczywiście. No w każdym razie, szalony jest już sam pomysł, by pisać słuchowisko na temat pisania słuchowiska, ale też dodajmy, że te zalety, czy te cechy, które wymieniliśmy, są zauważalne i możemy je docenić dzięki fantastycznym aktorom. Zgadza się. Są oni skłonni do każdej możliwej psoty, tylko mają mało okazji, by podokazywać w Teatrze Polskiego Radia, bo komedia nie jest ulubionym punktem repertuaru teatru radiowego. Bo jest trudna. Poza tym my mamy misję. Ale dodajmy, że w tym roku, mimo że okoliczności są jakie są, mamy rok Fredry i to nas upoważnia do tego, żeby jednak rozmawiać o komedii. Potrzebujemy teraz komedii, moim zdaniem. Jesteśmy w momencie, w którym po prostu potrzebujemy się rozluźnić. Posłuchajmy razem, panie Aleksandrze. Zaczynamy? Tak. Teatr Polskiego Radia. Aleksander Pietrzak. Demiurdze. Ile słodzisz? Nic. O, a to niby od kiedy? No to już będzie jakieś pół roku. Co? Od pół roku jakoś. A nie słyszę cię nic. Mówię, że od pół roku nie słodzę. Co? Przyjdź, to ci powiem. Dobra. A to słyszałeś? Co? Nic. Mówiłeś coś? Nic, nieważne, no. Jak to nieważne, no? Skoro coś mówiłeś, to musi być ważne. Ludzie mówią coś po coś. Może bohaterowie w dramacie, ale w życiu nie. Czasem jak facet mówi kobiecie, że o niczym nie myśli, to dobrze wiesz, że czasem o niczym nie myśli. No, no tak, tak. To co mówiłeś? Nie odpuścisz, co? Ale jak ci powiem, to stwierdzisz, że to było niepotrzebne, no, nieważne. Sprawdźmy to. Dobra, o Jezu, no. Krzyczałeś do mnie znad tej kawy. Aha. Czy słodzę? Aha. Tak? Ja powiedziałem, że nie. Ty na to, że od kiedy? Ja, że od pół roku. A tego już nie usłyszałeś, mimo tego, że powtórzyłem to 3 razy. 2 razy. No, może 2, no. Mhm. Swoją drogą pamiętasz, że 2 razy, ale nie pamiętasz, co powiedziałem. Nie, no pamiętam, bo 2 razy spytałem co. Dobra, no więc powiedziałem, że od pół roku. 2 razy. I tego nie słyszałeś, ale potem jak krzyknąłem przyjdź, to ci powiem, to krzyknąłeś dobra. A to wydało mi się zabawne, więc odkrzyknąłem, a to słyszałeś. A ty na to krzyknąłeś co? No. Dobra, dobra. A więc to było to. Tak, to było to. No to faktycznie nieistotne. Ale powiem ci, że dosyć zabawne. No, zabawne, tak. W skali 3 na 10. Ale ty wiesz, że z tego można napisać by fajną scenę może? Raczej nudną. No to zależy, w jakim kontekście ją wsadzisz, wiesz. Wszystko zależy od kontekstu. Aha. I o czym to miałoby być? No może o komunikacji. Aha. O jakiejś takiej absurdalnej chwili. Może po prostu kawałek życia, oddechu dać, albo w ten sposób ustawić relacje dwójki ludzi, na przykład przyjaciół, co? Mhm. Wiesz, to wszystko zależy. Fajne w tym jest to, że jest to rozmowa o niczym konkretnym. Że rozkładamy w niej na czynniki pierwsze nie treść rozmowy, tylko jej jakąś taką, nie wiem, no, ontologię. Co? No jakąś podstawową budowę, konstrukcję, sposób tworzenia, a nie tworzywo. To jest ta nauka, która bada strukturę rzeczywistości. Wolę jednak mniej filozofować, a zająć się czymś konkretnym. A to czemu nie słodzisz? A to jest ten konkret? Tak. No chciałeś, żebym przestał filozofować, a teraz zaczynasz marudzić. Bo widziałem taki dokument o cukrze. No proszę, i teraz ty kolejny. A co ci nie pasuje? Bo teraz wszyscy oglądają dokumenty. Nie jedzą mięsa, albo tam nie słodzą, albo no. Myją włosy żółtkami, no. Bo zobaczyli tam coś w dokumencie. A co w tym złego? Nie, no to w sumie nic, ale to jakiś taki trend jest. Zauważam to po prostu. Najczęstszą ostatnią odpowiedzią na jakiś temat jest widziałem taki dokument, wysłać ci linka. No właśnie, wyślę ci linka. Nie musisz od razu przestać słodzić, ale może na początek zamiast słodzić 4 łyżki, posłodzisz 2. Albo użyjesz miodu, albo ksylitolu. Czego? No widzisz. Ja nie wiem, co to ontologia, a ty nie wiesz, co to ksylitol. No i może właśnie dlatego fajnie, że coś razem napiszemy. No może, ale tylko w końcu coś napiszmy. To co to jest ten ksylitol? To jest alternatywa dla cukru. Jest 40% mniej kaloryczny. Mówią na to cukier z brzozy. O, a to naprawdę to jest cukier z brzozy? Nie wiem. Wiem, że coś takiego jest, ale ja nie słodzę w ogóle. Zauważyłem zresztą, że z roku na rok coraz bardziej doceniam wytrawne smaki. No, to ja to też zauważyłem. Wiesz, to jest ciekawe, że... No, opowiedz mi o tym. Ja... Nie lubiłem oliwek, a teraz je uwielbiam. Znaczy zielone, zielone, bo czarne to po prostu lubię. Zaraz, to była ironia. Brawo. Ale wiesz, że to jest naprawdę ciekawe? Dobra, bo tak gadać o pierdołach możemy cały dzień. Zróbmy coś, bo będzie jak ostatnio i przedostatnio. No dobrze, ale najpierw trzeba się wygadać. To kolejna wymówka, żeby nie pisać. Możemy się umawiać na gadanie osobno. No to może zanim zaczniemy, ustalmy, jak się podzielimy łupem. W sensie, jak dzielimy prawa do tekstu procentowo? No tak. Jeszcze nie zaczęliśmy. No właśnie, no to, więc to jest najlepszy moment. Bo jak się okaże, że kiedyś to będzie wielki hit, to przecież się pokłócimy o te procenty. I tak słyszałem od starszych kolegów. Chłopie, po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Nie ustaliliśmy jeszcze nic. Jest to nasze czwarte spotkanie, a my nie mamy nawet wymyślonego bohatera. No. Coś tam wiemy. Poczekaj. Nie jesteśmy dziećmi. Logiczne jest, że jeśli piszemy razem, to dzielimy się 50 na 50, chyba że ktoś ewidentnie będzie nad tym pracował więcej. Ale nie byłoby, czy raczej nie będzie naszych pomysłów, gdybyśmy się nie spotykali razem. No i najważniejsze, piszemy dramat do radia, na konkurs radiowy. Tam się dostaje małe pieniądze i raczej wielka chwała nam tutaj nie zagraża. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, spróbować czegoś nowego, zabawić się wyobraźnią, no, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, już nie denerwuj się. No, masz rację. No mam rację, mam. Nie jesteśmy nieznajomymi, nie zakładamy firmy, nie jesteśmy idiotami, nie robimy tego dla kasy. Już, okej. Skoro to ustaliliśmy... I zaskakująco poszło nam dużo szybciej niż większość tematów, które poruszamy. Przejdźmy do pisania. Raczej do wymyślenia w końcu, kim jest nasz bohater. O! Ostatnio chodził mi po głowie taki bohater. Koszykarz. Zdradza go dziewczyna. Nie byle jaka. On był przekonany, że to miłość jego życia, ale nie daje sobie z tym rady, więc popełnia samobójstwo. No, to taki zwykły bohater. Nie, no czekaj. To się dopiero zaczyna, jak on popełni to samobójstwo. Kolejna bajeczka? Dasz mi dokończyć. Aha. A, dobra, teraz to już mi się nie chce. Co nie chce? No, bo w ogóle cię to nie interesuje. No, patrzysz cały czas w ten telefon i... A nie, chce mi się już tego dokończyć. Dobrze, już. Zgrywam się przecież. No, no co tam się dzieje w tej twojej bajeczce? Jak ci zaraz tu... No, dobra. Ten koszykarz po śmierci trafia do piekła. Ale takiego specyficznego. Dla koszykarzy samobójców. O. Czyli to komedia. Tak. To zmienia postać rzeczy. Masz moją atencję. No. Powiedz tylko, ilu jest tam tych koszykarzy? 3? 4. No. Przestaniesz. No, nie wiem, jest ich trochę więcej. No. Tam rzeczywiście jest mecz. Dwie drużyny. Jedną prowadzi młody, naiwny czort, który wierzy, że człowiek ma wolną wolę, a drugi taki starszy Belzebub, który twierdzi odwrotnie. Dobra, stop. Nie chcę dalej tego słuchać. Straciłeś moją atencję. Jakim cudem w ogóle znaleźliśmy się tu z tym złym pomysłem? Nie jest zły. I to była dygresja. Ja kiedyś to napiszę. Świetnie, ale nie ze mną. I błagam cię. 9 na 10 naszych pomysłów to najczęściej śmietnik. Tymczasem proszę, wróćmy do naszego bohatera, który nie może sobie poradzić z rozstaniem. No, to proszę. Najlepiej, żeby to było coś prawdziwego. Aha. Z naszego doświadczenia. No bo po co piszemy? Żeby widzowie lub słuchacze coś przeżyli. No dobra. Ale mamy różne doświadczenia. Więc trzeba zobaczyć, jaki bohater lepiej pasuje do tej historii. Tylko, że my nie mamy jeszcze historii. No właśnie. I pytanie podstawowe. Czy lepiej wymyślić najpierw fabułę, czy bohatera? O Jezu, no bohatera. Bo bez bohatera nie masz historii. A ja powiem, że niekoniecznie. Jeśli królewna jest uwięziona w wieży, której broni smok i uratować jedzie ją sam książę, to jest to historia, prawda? Prawda. Czy zatem dzieci, żeby śledzić historię, muszą wiedzieć, jak ubiera się książę, jakiego koloru ma włosy i czy jak się ostatnio rozstał, to się przez miesiąc upijał? No nie muszą. No, wystarczy wiedzieć, że jest dzielny, ale my to już wiemy, bo jedzie ją uratować. Nie potrzeba zatem określać bohatera, bo bohatera dookreśla historia i wyobraźnia odbiorcy. Mm. Dlaczego w baśniach nie ma opisu postaci, na przykład księżniczek? No, żeby dziewczynki mogły się z nimi szybciej utożsamić. Świetnie, świetnie. Rozumiem twój argument. Na uniwersytecie byś dostał piątkę, ale po pierwsze, to tak jest w baśniach i w przypadku małych dzieci, a po drugie, to nuda. A może książę jest tchórzem? I nic mu nie wychodzi, ale musi to zrobić, bo nie warto mu żyć z łatką pierdoły, więc nie ma nic do stracenia w królestwie i pokona smoka przez splot idiotycznych okoliczności, a nie dlatego, że jest dzielny. To już wszyscy znają, ale że jest dzielny. Dzieci tego nie znają i muszą znać podstawy, żeby zrozumiały twoje odniesienia i zabawę konwencją. Ale czekaj. To jest świetne. Co? No, ten twój pomysł. Chodź, zapiszemy to. Boże święty, Alek, skończmy jedno, zajmiemy się drugim. No błagam. Zresztą założę się, że już ktoś to wymyślił, skoro tak łatwo przyszło mi to do głowy na pstry. Może po prostu jesteś dobry. Ej, mnie się to podoba, ja się wkręciłem. Może dlatego masz w szufladzie 40 pomysłów, a jak zaczynasz pisać jeden, to wpadasz na drugi, a potem na trzeci i w końcu żaden nie powstaje. Oj. Nie przyszedłbyś wtedy z propozycją napisania wspólnie tekstu. Masz talent, coś tam wiesz, ale nie masz metody. Nie jesteś systematyczny. Ale po co metoda? Potrzebny jest ogień, pomysł, czas. Czy możemy wrócić do naszego pomysłu? No, nie wytrzymam. Co to było? Nie wytrzymam. Kto tu jest? Stary, ale jazda. Halo? Tak, słyszę was, durnie jedne i wy mnie. No tak. No dobra, ale teraz na serio. Dobra, cisza. No ale... Ssz, już, spokój. Bez tych durnych pytań, proszę. Słuchaj! Stanisław, możesz go uspokoić. To wszystko grzecznie wytłumaczę. Alek, uspokój się. Aha. No pewnie. Jasne. Panowie, jestem bohaterem tej historii, co ją tu próbujecie od paru spotkań napisać. Możecie mnie nazwać też narratorem, wasza sprawa. Znudziliście mnie już. Słyszycie mój głos, bo to jest słuchowisko radiowe. To chyba oczywiste. Ewidentnie nie możecie się dogadać. I w ten sposób nigdy tego nie napiszecie. Pomogę wam. Okej. Mam jednak parę pytań. No, to zależy jakich. Bo jeżeli są to pytania związane z moją tu obecnością, to nie ma sensu, żeby się zadawał. Przynajmniej nie teraz. Potraktujcie to jako pewną deus ex machina. Nie myślcie o tym za wiele. Zabawcie się konwencją. Zagrajcie w tę grę. Aha. A jak nazwiemy tę grę? No, i to rozumiem. Niech będzie to gra w stwórcę. Może być? Dla mnie okej. Okay. Stach? Nieważne, jak się nazywa. No jak to nieważne? A potem będziesz mówił, że grałeś w taką grę i co, zaczniesz tłumaczyć, o co w niej chodziło bez nazwy? Tak, właśnie tak. Panowie! A czy ty w ogóle jesteś bohaterem, czy narratorem? Oj, nie zapędzajmy się. Bo to znacząca różnica. Zgadza się. No bo jeśli bohater, to my mamy kontrolę nad tobą. A jeśli narrator... To ty nad nami. Patrz, a o tym nie pomyślałem. No ale w literaturze są też bohaterowie, którzy są narratorami. W literaturze były już prawie wszystkie rodzaje zawiłości narracyjnych. Nie brnijmy w to. Jestem i tym, i tym. Macie wpływ na mnie, a ja na was. To jest dialog, wymiana myśli. Gra w stwórcę, pamiętacie? Dobra. To co teraz? Jakie są zasady? Potrzebuję partnerki. Bohaterki. Kogoś, z kim będę prowadził dialog. Aha. Kogoś, dzięki komu będziecie mogli napisać scenę na dwa głosy. No to... No co? Wymyślajcie. A jaką byś chciał? Dobre, dobre. Nie, nie dobre. To wy jesteście twórcami. Wysilcie się. To może taka jakaś ładna. Dlaczego od razu ładna? Wolę taką dziewczynę z sąsiedztwa. Blondynkę. A co, z sąsiedztwa to nie może być ładna? Przecież nie powiedziałem, że jakaś tam torpeda mistrz świata. Zresztą ja wolę brunetki. Ale... Panowie, to nie ma znaczenia. To jest radio. No to ruda. O, ruda może być. No nic dziwnego, że nie mogliście. Ach, dobra. Cechy, panowie, cechy. Stara, młoda, spokojna, energetyczna, wesoła, smutna, melancholijna, mądra, głupia, inteligentna, oczytana, czy jak chcecie. No i głos, panowie, głos. No to, to może młoda. Inteligentna, oczytana, ma cięte riposty. Tak, ale generalnie taki głos ciepły, ciepły, pogodny. Okej, już coś wiemy. Proszę. Halo? Halo? O, hej. Słychać mnie? Słychać, słychać. A troszeczkę cieplej. Ale co cieplej? Gdzie ja jestem? O, troszeczkę cieplej jeszcze. Ale co? No, proszę pani, no, a co może być cieplejsze? Grzejnik? Barwa. Czerwony? Głosu barwa. Dobra, stop. Dziękujemy pani. Kolejna. Mówiłem, że chcemy inteligentną. Ale ty chciałeś blondynkę. Przecież nie każda... Po co ja w to wchodzę, no? Wydurniasz się, prawda? No, oczywiście. Była po prostu niedoświadczona. Słuchowisko radiowe to format. Ma 45 minut i mało miejsca na próby. Nie możemy pozwolić sobie na skrajny brak doświadczenia. Kolejna kandydatka. Proszę. Halo? Halo? Gdzie ja... Radio. O, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki masz kolor włosów? A czy to ma znaczenie? Przecież to słuchowisko. Brawo. To było pytanie pułapka. Pani chyba taka bardziej doświadczona. O, owszem. Fajny głos. Dziękuję. Czy myśmy już ze sobą kiedyś nie grali? Mariusz? Cześć, kochany! Wow! Niesamowite, że to pamiętasz. Mariusz? Ty masz imię? Nie, ja nie mam imienia. Wtedy w tamtym słuchowisku byłem Mariusz. Ale generalnie mówią na mnie bohater, narrator. No i bezimienny. Jestem jak woda. Przybieram kształt naczynia. Ładnie powiedziane. Dobra, to co robimy? Nie mamy całego dnia. Ja mam jeszcze próbę w teatrze. Panowie, wybierzcie dla nas imiona, bo zaraz będziemy pisać scenki. Daniel. Robert. Okej, rozumiem już ten problem. Też kiedyś pomagałam nowicjuszom. Mariuszku, to wybierz sam. Ach, dla ciebie, kochana. Może być znowu Mariusz. Nie, wspaniale. Halo, halo, halo. Możemy odzyskać kontrolę? No, jak się na coś zgodzicie, to tak. Mówiłam, że nie mam całego dnia. No i co teraz? Moje imię? Jagoda? Nie no, błagam, tylko nie Jagoda. Natalia? Nie wiem, chyba nie. No podobno nie masz całego dnia. No ty zadzioro jedna, cwaniaczek. Dobra, ostatnia szansa. Jaśmina. Ej! Ładnie. Biorę. No to nie fair. Chłopaki, pierwsza lekcja pracy z aktorem. Doświadczonym głosem. Jeśli aktorka wyczuje, że nie jesteście pewni lub nie wiecie, to wam nie zaufa. I sama weźmie sprawy w swoje ręce. Więc jeśli pytacie Jagoda, Natalia, to ona wie, że wy nie wiecie, tylko strzelacie. Z większym przekonaniem. Nawet jak nie wiecie. Dzięki. Zanotowane. No, tak bym już nie przesadzała. Po prostu tamte mi się nie podobały. Ale jakby to Smarzowski z pełnym przekonaniem powiedziałby ci, że jesteś Jagodą. To Jagodą byś została, prawda? No tak. To też zanotowałem. Teraz najważniejsze. Wymyślamy sceny. Problemem większości scenarzystów jest to, że piszą sceny o tym, o czym są. Czyli jeżeli scena jest o miłości, to bohaterowie rozmawiają o miłości. A tak według zasad sztuki być nie powinno. Scena, która dzieje się nad jeziorem, a w dialogach jest o łowieniu ryb, Tak naprawdę jest to pasji, ucieczce od miasta albo relacji ojciec-córka. Rozumiecie? Mhm. Zatem, drogi Alku, ty piszesz scenkę o świeżej, czystej miłości. Aha. Początki. Zakochana para robi zakupy w sklepie z meblami. I w tym sklepie, tego właśnie dnia, zakupy robi też przypadkiem Woody Allen. Ty, Staszku, w tym czasie wymyślasz scenkę w tej samej scenerii, z tymi samymi bohaterami, z różnicą taką, że para ma 5-letni staż. Miłość się wypaliła, a oni chyba będą się zaraz rozstawać. Pamiętajcie, że oni nie rozmawiają o uczuciach, tylko wybierają meble. A z tego, jak te meble wybierają i jak reagują na przypadkowe spotkanie Woody'ego Allena w sklepie oraz jak grają aktorzy, wyłoni nam się albo miłość, albo jej brak. Proszę. Niezłe. Wskakuj, kotku. Kochanie, złaś, przestań. Nie rób przypału. No. Maria. Ładno, weź, Mariuś, przez tę mam sukienkę, wszystko widać. No niech widzą, jaką mam seksy dziewczynę. Przecież tak nie można. Kochanie, przecież kupujemy matera. Musi być o położeń, sprawdzić, czy nam pasuje. No. Jak inaczej? No przestań, nawet nie spytaliśmy. Przecież tak nie wypada. Przestań. Oj, wszystko wypada. Położymy chwilkę i będziemy... Uspokój się. Poduszeczko, poduszeczko. Maria. Poduszeczko. No. O, patrz, patrz, spójrz na tamtą parę. Zobacz, jak się kłócą głupie firanki. Widzisz? Tak. Ewidentnie tam coś ich spędzi, nie? I to nie są firanki. No nie. Ty, patrz. Co? Zobacz tam, w tę alejkę. Co? Woody Allen. Nie, no błagam cię, nie wygubiaj się. Ale nie tam, tu patrz. Serio nie. Mówię. Nie, no przestań, nie dam się nabrać. Ale ty, na serio. Jak to możliwe? No, albo ktoś mega podobny. Kurczę, rzeczywiście. Ty, wypisz, wymaluj. Może to jest on? Excuse me, are you... Niestety. Nie, na szczęście. Ale zabawne. Wygląda pan zupełnie... Tak, tak, wiem. Gdybym dostawał 5 złotych za każdym razem... Ja też wiem. To byłby pan zapewne milionerem. Zapewne. Na pewno. Ale tak serio. Myśli pan, że już 200 tysięcy razy pomylono pana z Woody Allenem? Nie. To metafora, że często jestem z nim mylony. Ale nie aż tak często. Aż tak często to nie. O, cóż... Miłego dnia zatem. Miłego dnia. To może to. Zobacz. Mariusz, proszę cię. Znajdźmy kogoś od tych materacy. Sami nic nie zdecydujemy. Potrzebujemy fachowca. Jezu, po co ci fachowiec? Moja dupa i moje plecy to mój fachowiec od materacy. O. Będzie mi tu pitolił o jakichś gąbkach i pierzach. Na co mnie to obchodzi? To muszę poczuć. Powie nam, jakie są przedziały cenowe. Jakie mają rozmiary, gatunki. Dostosuje, co pokazać do budżetu, jaki mamy. A jaki mamy budżet? To ty mi powiedz. To ma teraz dla ciebie. Chyba dla nas. Mam na myśli, że kupujemy materac z myślą o tobie, bo tak ci zalecił lekarz. Ja nie miałam problemu z tamtym. Budżet jest nieograniczony. Ma być wygodny. Tak, chyba jednak jest ograniczony. Taki sobie kupisz? Ten za 10 tysięcy? Taki to może nie. No właśnie. Dobra, idę kogoś szukać. Nie mamy całego dnia. Muszę jeszcze dzisiaj zrobić dużo rzeczy. Co musisz dziś zrobić? Jest niedziela. Nieważne. Ważne. Zadałem pytanie po prostu. Ale ty ciągle masz do mnie jakieś pytania. To nie można pytać? Ale zadałeś się z pretensją w głosie. Ale jaką pretensją? Ty wszędzie ostatnio słyszysz tylko pretensje. Chciałbym wiedzieć, co dziś robisz jeszcze i czemu się tak spieszymy. Po jakiej wór tu w ogóle ze mną przyjechałaś w takim razie, skoro to ty masz pretensje i zachowujesz się, jakbyś nie chciała tu być? Bo właśnie nie bardzo mam ochotę tu być. Aha. To szkoda, że mi tego wcześniej nie powiedziałaś. No właśnie. Przepraszam, mógłby nam pan pomóc? Przepraszam, obsługuję właśnie innego klienta. Zaraz kogoś do państwa poproszę. No, świetnie. Ty, zobacz. Co? Kościół wygląda jak Woody Allen. Co? No patrz tam. Przestań się zgrywać o twoje durne żarciki. No patrz tam. Możesz przestać. I'm sorry. Excuse me. Yes? Are you Woody Allen? Yes. What are you doing here? Shopping. Oh, yes. Of course. Shopping. I am a big fan. Oh, thank you. Can I do a picture with you? Yes, please. Kochanie, zrób nam zdjęcie, proszę. Kochanie! Kochanie! Kochanie! Dobrze. Czas na ewaluację. Jaka jest konkluzja z tych scenek? Mogę ja? Proszę. Że chyba łatwiej jest napisać scenkę dramatyczną. Scenę, w której jest mocny konflikt, niż scenę taką zwyczajną, obyczajową, pozytywną. No to chyba oczywiste. No może tak, ale nigdy w ten sposób o tym nie myślałem. Moja scena jest krótsza, mniej ciekawa, trudniej się ją wymyślało. No, tego ostatniego nie zmierzymy, ale faktycznie, jak się ma konflikt, to jest jak dobry silnik w samochodzie. Tak. Zgadza się. No, a ja miałam wrażenie, że w tej konfliktowej scenie czuć było, że była napisana przez mężczyznę. No, dzień dobry. Wiem, że przez ciebie, ale napisałeś taką scenę, że gdybym nie wiedziała, że to ty, też powiedziałabym, że napisana przez faceta. Bo to kobieta była tą, co podjudzała konflikt, która była nieprzyjemna. To jej się nudziło w tym związku. No bo może miałem takie doświadczenia. Nie da się pisać zupełnie w oderwaniu od swoich doświadczeń. No i dlatego potrzebujemy więcej kobiet w branży, żeby opowiadać historię z dwóch perspektyw i różnych wrażliwości. To prawda. Hmm? Patrząc na to, że scenki były bez kontekstu, lekko absurdalne, pisane na szybko, to nawet nieźle wam to poszło. Na pewno udało wam się uchwycić intencję i ustawić scenę tak, że mówimy o jednym, ale tak naprawdę jest o czymś innym. Więc brawo! Dobra robota! Mnie na przykład interesuje, skąd się to bierze, że sceny bardziej dramatyczne, te konfliktowe, są łatwiejsze do napisania niż scena pozytywna, wesoła. To proste. Jakby teraz za oknem był wypadek, to wystarczy, że wyciągniesz telefon, zaczniesz kręcić i masz dobry materiał, który od ciebie kupią. Ale jakbyś miał nakręcić krótki film o sąsiadce, która lepi najsmaczniejsze pierogi w mieście, to już musiałbyś się nagimnastykować dużo bardziej, żeby to było ciekawe, interesujące, angażujące, zabawne, czy w ogóle jakieś. To wymaga dużego talentu, umiejętności i jest dużo trudniejsze. Czyli pisząc pozytywnie, ryzykujemy, że będzie nudna i bez wyrazu. Im mniejszy konflikt, tym większa nuda. No i może dlatego wszędzie ostatnio widzę same złe wiadomości. Jak wejdziecie sobie na jakikolwiek portal, czy główne wiadomości dnia, to prawie pewne, że minimum 80% z nich to jest śmierć, to są wypadki, katastrofy, oszustwa, skandale. No i w sztuce jest to samo. Raczej docenia się smutne, ciężkie, dramatyczne historie niż dobrą komedię czy obyczaj. Ponadto, to, co jest śmieszne dla ciebie, może nie być śmieszne dla mnie. Ale to, co jest straszne, jak katastrofa, śmierć dziecka, wojna, zawsze jest złe. I zawsze poruszy. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę to my mamy wybór, co ludziom dawać. No zawsze tak było. Mamy pewien obowiązek jako twórcy mówić coś do ludzi, mieć coś do powiedzenia na jakiś temat, zadawać trudne pytania. No tak, ale słuchajcie, można też o tym mówić w sposób lekki, żartobliwy, finezyjny, a nie nadęty, niepretensjonalny. Tylko jak sam zauważyłeś, jest to dużo trudniejsze. Amen. No dobrze, to skoro już tak się panowie troszeczkę połechtali, to ja mogę już iść? Oh, wybacz, kochana. Tak, tak. Już możesz lecieć. Dziękujemy. No, świetnie. No to pa. Powodzenia. No, dzięki. Pa, pa, pa, pa. No. I co teraz? No, trzeba to powoli kończyć. Słuchowisko ma mieć 45 minut. No to co? To już koniec gry? Myśmy zrobili zaledwie jedną misję. Gra w stwórce trwa cały czas. Szczególnie w naszej głowie. Znaczy naszych głowach. Wyobraźnia, panowie. No, że teraz to żeś powiedział. Zaraz. Co chciałeś powiedzieć, mówiąc szczególnie w naszej głowie? Nic. Przejęzyczenie. Nie. Dobrze wiemy, że to nie było przejęzyczenie, że powiedziałeś to specjalnie. Mariusz! Już się tak nie nazywam. Nie zmieniaj tematu. Mów, o co chodzi. Panowie... No mów! Panowie, zastanawialiście się przez chwilę może, dlaczego nazywacie się Aleksander i Stanisław? Oraz, że działacie tu w duecie. Co to za durne pytanie? Bo tak mnie nazwali rodzice, no. Niekoniecznie. To autor tego tekstu dał wam tak na imię. Dobre. Na imię ma Aleksander. Na drugie ma Stanisław. Po ojcu i dziadku. Super. I skąd to niby wiesz? No, chyba zapomnieliście, że pojawiłem się w tym słuchowisku znikąd. Jak Deus ex machina. Zaraz. Ty jesteś nim? Autorem? Zgadza się. Ale to nie twój głos? No nie, jestem aktorem. Czytam to, co on napisał. A my? Jesteście tylko w jego wyobraźni. Już zapisani i słuchani właśnie. Znaczy, wyobraźni słuchacz. A głosy? No też aktorzy przecież. Zabawne. A czy Jezus mówił głosem Boga, czy swoim własnym? Nie, no głos miał swój. Miał przecież krtań. Chodzi mi o to, czy też miał tekst od Boga, jakby. Co ma mówić? Nie pomaga temu Trójca Święta, gdzie trzy osoby są tak naprawdę jedną osobą. Tak jak tu. No rzeczywiście. Gra w stwórce. To o to chodziło od początku. Bingo! O nie. O Boże. Niedobrze mi. Ja się chyba... Zerzygam się. No i po co? Przecież to radio. Bo zaraz, to znaczy, że ja nie mam wolnej woli? To co ja teraz mówię i czuję, to jest z góry zapisane, tak? Teraz każde słowo, które wypowiadam i w sposób, jaki mówię, jest podyktowane przez jakiegoś tam reżysera, tak? I scenarzystę, Boże! Boże, czyli to, że ja cię teraz wydurniam i tak mówię, to też to on wymyślił? Weź ty się już uspokój. Niestety tak. Ale jak ja mam się uspokoić, skoro właśnie się dowiedziałem, że ja nie jestem sobą? Ja nie panuję nad tym, co się tu dzieje. Generalnie w życiu też ciężko zapanować nad tym, co się dzieje. Większość rzeczy to absolutny przypadek albo zrządzenie losu. O, ja nie wytrzymam! Panowie, to jest zabawa. Tak to potraktujcie. Zaraz. Skoro to jest wyobraźnia, to równie dobrze wcale nie musi mi być niedobrze, nie? Może mi być dobrze. No, bo mogę się na przykład rozpłynąć, zniknąć. To twórca wybiera, co mówimy, jak mówimy i ma nad tym materiałem władzę. Ale i dużą odpowiedzialność. Bo jak to będzie kiepskie, nieśmieszne, niejakie, to będzie tylko na niego. Ja tam myślę, że to akurat będzie całkiem niezłe. A ja wręcz przeciwnie. No właśnie, doskonale wyrażacie mój problem twórczy. Może jesteśmy jakoś w stanie pomóc? I już to w sumie zrobiliście. No bo jak inaczej podejść do pisania debiutu radiowego, niż właśnie poprzez niemoc twórczą, walkę z samym sobą nad klawiaturą. Byliście mi do tego potrzebni. Użyłem was w formie dialogu do wprowadzenia pewnej myśli. A czas się już naprawdę kończy, więc dziękuję wam. No a co z naszym pomysłem, naszym scenariuszem? Przecież to była atrapa. Nie ma żadnego scenariusza, który piszecie. Wiedziałem, coś czułem, że to wszystko ściema. Stachu, zobacz, że to nie myśmy się kłócili. Byliśmy od początku zaprogramowani, że nie damy rady tego napisać i to nie jest nasza wina. No, w końcu mówisz coś z sensem. Czyli teraz to znaczy, że my znikniemy. Tak. Ale kiedyś wrócimy. Marne szanse, że zrobią z tego serial. To teraz to jest mi naprawdę niedobrze. Przestań się mazać, pogódź się z tym. Mariusz, znaczy bohaterze, autorze. A co jest po drugiej stronie? Tego nie wie nikt. Ale mówią coś o jakimś niebie, piekle. W co tam kto wierzy, co kto sobie wymyśli. Ale ja pytam o twój świat, namacalny, twoje życie. Tak. Jesteś szczęśliwy? Jestem. Nawet ostatnio się zakochałem. A z wzajemnością? Tak. Dlatego jestem szczęśliwy. Cieszę się. Naprawdę. No i co teraz? Pozostaniemy w pamięci. Czyjej? Autora. I miejmy nadzieję, że słuchaczy. Było to słuchowisko Aleksandra Pietrzaka Demiurdzy. Wystąpili Aleksander Krzysztof Szczepania. Halo? Halo? Stanis... No halo, no jest tam... Jest ktoś tam? Jacek Bracia... Halo, no... Co tam się dzieje? Duszę się! Umieram! Halo, no pomocy! Co ty robisz? Nie rób wstydu przed lektorem. Nie wiem, no próbuję zwrócić na siebie uwagę. No przecież tak to się skończyć nie może. No. Daj już spokój, zostałeś nagrany. Zostaniesz już tak na zawsze. Zostaw po sobie jakąś godność. Wiesz, ty, może i masz rację. Ty, ale zaraz. Serio? Ile jeszcze mamy? Halo, Mariusz! Mariusz, bohaterze! Autorze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. A, dobra, no dobra. To je wykorzystajmy. Ja chcę coś po sobie pozostawić. Coś, czego wcześniej nikt nie robił. A może robił? Nie wiem. Nieważne. Ale taka myśl mi chodziła po głowie zawsze. No. Żebym się pobawił, spełnił swoje marzenie. No, jakie znowu? A na koniec chcę jeszcze stworzyć jedną scenkę. No. Scena, w której siedziałby. No. Na przykład... James Bond, Indiana Jones i Adam Mickiewicz. No. Co? No. Po co tam? Dobra, nieważne. No i co byś, i co by oni robili? No właśnie. Hmm? Jeszcze nie wiem. To może chociaż miejsce spotkania. Może bar. Przy stoliku siedzą, okrągłym, aha, w barze i mają depresję. I dlatego się spotykają, wiesz, bo siedzą tam i oni wiedzą o sławie, o bohaterstwie, no wiesz. Nie. Nie wiem. No ale dajesz. 5 minut. Właściwie to czemu siedzimy przy piwie? No bo siedzimy... W kiepskim barze i nie ma tutaj tego twojego ulubionego mieszanego martini. Strząśniętego. No dobra, weź. No, przecież to nie ma różnicy. No może dla twojego plebejskiego podniebienia. Panowie, proszę was. Piwo nie smakuje. Nie, ale za to mógłbyś się przedstawić. Właśnie. Mickiewicz. Adam Mickiewicz. To mój tekst. No, raczej rytm, bo tekst jest mój. To znaczy... Też nie mój, bo imię i nazwisko mam nadane. James Matole, co ty nie odróżniasz tego? No dobra, tak mi się powiedziało. Chodziło o to, żebyście nie... Dobrze wiecie, o co mi chodziło. No, no. Zresztą Mickiewicz nie znam, ale chyba w jakimś kostiumowym filmie grałeś. Nie, ja tak chodzę. A, to sorry, znam tylko kino. A czytasz coś? Ty, patrz, to scenarzysta. Poeta. A. Jak Shakespeare? Coś takiego. Tak? To weź coś, zarymuj. Nie, ale chłopaki, ja nie jestem w robocie, przyszedłem na piwo. Tak, ja mam rację. Zaraz. A gdyby ktoś tutaj komuś robił krzywdę, to co, byś nie pomógł? Agentem jesteś tylko do 16? Co samo poeta, co wrażliwość, gotowość do zjednania ludzkich serc, zmiany postaw, poglądów, to powinien mieć w sobie, na zawsze. No. Ale po prostu nie chce mi się rymować, okej? Tobie też nie zawsze chce się kopać rowy i czyścić czaszki pędzelki. O, ale przynajmniej przynajmniej widzę, że mnie znasz. Widziałem fragment. Ale ten ostatni Indiana Jones to kiepski był. Ty, zero, zero, zero. Ty, z tobą filmy piękniutki też nie wszystkie wyszły takie fajne. Tak? No. No to który nie wyszedł? No, wszystkich nie widziałem. No. No, przestań się mądrzyć, bo ja z tobą widziałem wszystkie i ten ostatni był bardzo, bardzo słaby. Tak, widziałeś, bo było ich 5. A moich było 24. No, właśnie, to znaczy, że moja marka jest jakby rzadsza, tak? Czyli bardziej luksusowa. A moja po prostu jest starsza. I co? I to są twoje argumenty, tak? Tak teraz będziemy rozmawiać, tak? I co? I to są te twoje argumenty? Panowie, panowie, tak? błagam, przestańcie, ile wy macie lat. No. Przepraszam bardzo, czy mogę coś podać? Piwo, jeszcze raz na wszystko. I pistolet to sobie odstrzelę łeb. Nie, niech pan go nie słucha, że żartuje. Nie żartuję, odstrzelę sobie, mam depresję. Ja myślałem, że taka fraza, którą się stosuje po durnej kłótni, że chyba sobie łeb odstrzelę. Już nie myśl, że jesteś takim pępkiem świata. James, a co z kolejnym filmem, co? O, już jesteśmy po zdjęciach, a kolejnego Bonda ma grać ktoś inny. Panowie, przepraszam. Ty jeszcze tu jesteś? Czy ja mogę poprosić o autograf? O, czekaj. Ale od kogo? Od wszystkich. Bo tak się akurat składa, że to ja panów napisałem. Nie, kolego. Nie, raczej nie ty. Chyba prędzej George Lucas, jak już coś. A mnie Ian Fleming. Tak, znaczy stworzył was ktoś inny, ale ja napisałem tę scenę. Tak jak Ian Fleming nie napisał ostatniego scenariusza bondowskiego, bo już nie żyje, prawda? To jest ciekawe, napisał pan tę scenę i jeszcze się sam tam umieścił, czy... A może to gdzieś wykorzysta? Tak, tak jak? Ale co tu się dzieje? Panowie, spokojnie, nie ma powodów do paniki. Jak nie ma? Przecież zniszczyła markę przymierza, tak? No tak, już jej nie ma. I co? I nadal nie mam nad sobą kontroli? W pewnym sensie, coś tu nie gram. Dobrze, że miałem swój pistolet. Nara! To mózko, ty gówniarzu! Ja tego nie napisałem! Jak to nie! To nie ja! A kto? Powiedziałeś, że napisałeś tę scenę? Tak, ale to nie te, to nie było tam, to ktoś zamienił! To kto? Ja. Kto? Już nie mogłem tego znieść. Stanisław! Tak, to ja. Wybacz, nie mogłem się powstrzymać, zresztą czas już się skończył. A ty chciałeś się podniecać przy sławnych postaciach. Chciałem się tylko zabawić, a ty odstrzeliłeś Bondowi łeb! Technicznie rzecz biorąc, on sam sobie ostrzelił. Ty gnido, zabiłeś mojego kumpla? Dobra, już, koniec, dosyć dramatów, kończę to. Do widzenia, dobranoc. To jeszcze nie jest koniec, jeszcze się policzymy. Czy on powiedział do zobaczenia, to znaczy, że będzie jeszcze jedna część? Brawo, Sherlocku. Ktoś mnie wołał? Sherlock? Jezu, naprawdę... Tak, to ja. Macie jakąś zagadkę? Tak, w kuchni, w piekarniku są pierwsze poszlaki. O, już sprawdzam. Dzięki. Halo, Stanisław, ty mnie zostawisz mnie tu? Niczego się nie nauczyłeś przez ten czas? Jesteś w wyobraźni. Robisz tam, co chcesz. Ja na przykład teraz idę odpocząć. Pospać trochę, bo lubię, rozumiesz? Mogę jeszcze coś na koniec? Mickiewicz, dawaj. Bo w literaturze o coś... chodziło kiedyś. Dobra, stop, nie, cofam to. Tak, wiemy, jesteś smutny, że cię źle interpretują w szkołach, to oczywiste. Nie mamy czasu na kolejne wykłady. Zresztą, Adaś, ty się nie martw. Wystąpisz jeszcze w niejednym słuchowisku, spektaklu czy filmie. Będziesz miał szansę się wypowiedzieć. Dobra. Panowie, ja nie mam całego dnia. Okej. Kończmy to. Nareszcie. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Aleksandra Pietrzaka pod tytułem Demiurdzy. Wystąpili Aleksander Krzysztof Szczepaniak, Stanisław Jacek Braciak, bohater Przemysław Bluszcz, bohaterka pierwsza Angelika Kurowska, bohaterka druga Anna Cieślak, Woody Allen Janusz Kukuła, pan z obsługi Aleksander Pietrzak, James Bond Paweł Ciołkosz, Indiana Jones Tomasz Borkowski, Adam Mickiewicz Piotr Bajtlik, Sherlock Holmes, Michał Zdunik. Muzyka Krzysztof Aleksander Janczak. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Scenariusz i reżyseria Aleksander Pietrzak. Dziękujemy. Pan Aleksander Pietrzak jest nadal z nami i zapytamy pana o to, cóż to takiego jest festiwalowski. Big festiwalowski. Mój festiwal, brakuje nam takiego porządnego, dużego festiwalu komediowego, w którym spotkają się wszyscy twórcy komedii, nie tylko filmowych. Big Lebowski oczywiście od filmu braci Coen, Big Lebowski, który to ten koleś jest wyluzowanym typem, który chodzi w szlafroku rano do sklepu, żeby kupić mleko i jest takim trochę hipisem i po prostu żyje chwilą. I oczywiście on jest trochę przegniętą metaforą tego, ale jeżeli każdy po przyjechaniu na ten trzydniowy festiwal chociaż te parę procent poczuje się lepiej, przyjemniej, my sprzedajemy endorfiny, żeby naładować dobrą i pozytywną energią. To jest 18-20 sierpnia w Płocku, Big Festiwalowski. Patrzę w przyszłość bardzo pozytywnie, stąd to słuchowisko jest, jakie jest, jest komediowe, jest dystansem do świata, do siebie, do życia, do sztuki, do tworzenia i stąd ten festiwal, bo chciałbym bardzo, żeby ludzie się uśmiechali.